Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. 201. program. 201. program artık 200'leri artık saymayacağım. Evet. Tamam, şimdi artık 300'e kadar rahatız. Evet, evet. Belki bir 250'de, vay be 250 oldu deriz. Evet. Ondan sonra ay 300'e geldi. Artık 2 yıllık zamanımız var. Evet, evet. Ömer hadi bakalım. Ya Allah bismillah deyip giriyoruz işe. Evet, program birazcık daha... Nasıl metal. Yani metal, punk rock var içinde. İşte evet. Birazcık daha trash, hafif heavy var. Arada stoner bile var, hard rock var. Ama hafif punk rock, hard and heavy ile giriyoruz. Evet. Snakeskin Angels, bu adamlar 2008 yılında İsveç'te kurulmuşlar. Gerçekten yani şimdi bunlara hani klasik heavy metal diyorlar ama yani benim bu albümlerinde dinlediğim daha çok kulağıma hani az bir stoner şeyiyle, sounduyla. Evet. Artık stoner da çünkü kafamda oturdu. Yani ben stoner ilk başta ya bu ne demek, ben böyle bir şey bilmiyorum demiştim ama gerçekten yani yeni bir tarz bu. Ama stoner'ın da çok tarzı var. Şimdi, işte kendi içine yani de dağılıyor. Metaldeki stoner'la, hard rock'taki stoner, bambaşka işte progresif stoner'lar var. İşte bir de southern rock stoner var. Yani southern rockçıların evet, evet, evet, bir stoner tarzları var. Onlar biraz işin içine daha böyle ağır, blues ağırlığını katıp. Aynen, aynen. Hani... şey de koyuyorlar. Öyle bir işin ağırlığını da hafif metalinde aslında o... çok zor değil mi? Vallahi, şeyi tutturmak. Valla orada ölçüyü tutturmak çok zor. Yani. Yani şimdi, işte adamlar herhalde hissettiklerini. Yani biz hard rock diyoruz genel olarak yani ona. Işte, yani ama yani işte bu, stoner rock diyorlar. Stoner. Burada da punk rock'ın içinde biraz stoner etkisi görüyorum. Tabii, ama glam'e de kaçıyor. Glam'e de kaçıyor. Metal de var. Glam'e de kaçıyor. Tabii bu belli bir heavy metal bu yani. Klasik heavy metal soundu içinde bulduklarımı. Evet. Örneğin şimdi bu Follow the Snake to the Core, bu adamların ilk albümleri. Acaba bir tane demoları varmış. Bu yüzden mi şu anki gruplar yani popülaritelerini arttıramıyorlar? Her şeyden bir parça kullanarak, ne olduklarını belli etmeyerek. O bizim senle yaklaşık işte ne kadar oldu? 4 yıl mı? 4 senedir hani çözemediğimiz şey ya. Ya yani her şeyi bir tarafa sokabiliyoruz, diyoruz ki acaba yeni bir şey gelecek mi? Yani yeni geldiği zaman da patlayacak. Hiçbir şey yeni değil şu anda. Hepsi kendi içinde kolaj hani, yapıyorlar. Hani reklamlarda vardır ya, İsviçreli bilim adamları böyle ellerinde test tüpleri, onu karıştırır bunu, evet, karıştırır, evet. İşte en iyi ürünü bulduk, en iyi şeyi bulduk. Bu adamlar da işte en iyisini o stoner'dan biraz işte metalin içine, metal şöyle bir %40 olsun. Içine en iyisi mi acaba işte? İşte olmuyor. Yani yok. Hayır en iyisi değil yani en iyi. Veyahut da en iyisi demeyelim de şimdi herkes için en iyisi farklı bir şey. Evet. Yani senin için en iyisi atıyorum o ama formülas- genel kitleye baktığımızda şimdi 70'lerin hard rock'ı klasik hard rock'tı. Tabii, İçinde çok fazla ne blues barındırıyordu, ne şey barındırıyordu, ne progresif. Çok sert değildi. Evet, evet. Gitar ağırlıklı, melodik bir müzik. İşte şey, kendi tarzı içerisinde aynen kalan. Bazı, ve çok tutuldu. Bazı kitleler gruplar solist ağırlıklıydı. 80'lere geldiğimizde heavy metal patlak verdi. Heavy metal içerisinde değişik öğeler taşınsa da mesela progresif metale dönüştü ama progresif metal bir içinden punk almadı. İçinden bir glam'ı alıp yerleştirmedi. Kendine has bir tarz olarak. İşte ortaya. Onlar birazcık daha işin içine blues ve cazı katmaya çalıştılar. İşte o Dream Theater gibi hani o zaten bir yol açtı ya. Cazımsı bile diyemiyorum. İşte ama ilk albümleri öyledir Ömer. Yani. Yani tabii haklısın, şu anda değil. İlgisi kalmadı zaten ama işte When Dream and Day Unite. Abi o vokaller direkt Lezzet'in dönüyor vokallerde. Yok vokaller öyle de hani klavyeyle gitarın yapmaya çalıştıkları birazcık ya da bize daha mi öyle geliyordu? Okullu adamlar. Yani hayatımızda ilk defa o dönemde de cazla karşılaş. Sonradan tabii yaş ilerleyince cazı da dinleyince tabii, hani. Tabii yani bu caz değil. Yani caz derken. Cazımsı yani, bile değil. Yani, cazımsı müzikler hani, vardır. Hani o progression derler ya hani siz müzisyenler. Ben de müzisyen de hani siz alet çalanlar diyeyim. şimdi kendimi dağıtın ki. Hani onlar böyle şey yaparsın işte. Çeşitli şey scale denir ona. İşte bilmem ne scale'ı, şu scale'ı, bu scale'ı. İşte bir de jazz scale'ı tarzı. Evet, yani evet, böyle yürümeler vardır. Evet, evet. Gitarla klavye gamlar beraber işte gamlar var. İşte yani onlarda ben açık söyleyeyim Dream Theater'dan önce hani 70'lerde 80'lerde işte yani o şimdi tam olarak Dave Wakeler falan dinlemiyor muydu? Wakeler falan vardı tabii. Onlar ya, Fusion ama. Yani onlar Fusion dediğin gibi yani bu birazcık daha metal tarzı. Ama şey yani Uriah Heep'in bir dönemi. Ama şöyle bakıyorum şimdi caz müzik çok kalıp bir müzik değil. Doğaçlama dayalı bir müzik. Yani kalıpsal öğeler balındırsa da doğaçlama üzerinden. Şimdi bir progresif metal doğaçlama dayalı bir müzik değil. Kalıp. Baştan sona aynıdır yani gider. Yani tabii değişir ki, içinde tabii, ama tabii. Yani akorları değişir, gamları değişir. Şarkının yapısı bellidir evet, dediğim yapısı gibi. Bellidir yani. Bir altyapının üzerine dönüşür. İşte bunu 70'lerde zaten pop modülasyonla yaptı. Hani artık aynen. Tek düzeliği kurtarmak için. İşte 90'larda da progresif metal akorları değiştirerek akorları yaptı. Işte. Yani hani bir peki, nota yani, üzerinde değiştirmedi ama akor yapılarını değiştirdi. Tabii. İşte çok cazımsı bile değil diyebildiğim kısım orada başlıyor zaten. Yapısına aykırı. Yani kendi buluştuğu, oluşturduğu yapıya aykırı. Çünkü bir heavy metal'den geliyor. Heavy metal. Vokal müziğidir. Aynen. Altyapısı bellidir. Ne yaparsan yap onun üstüne en iyi vokali ortaya çıkarmak üzerine yapılmış. Evet, bir müziktir gibi. Yani. Vokal melodileri ve şeyler, vokal line'lar esas belirleyicidir yani. Evet. O bozuk olduğu zaman arkada ne kadar iyi bir ritim section, ne kadar iyi bir gitar kullanırsan kullan, yani, yürümez. Hard rock sadece vokali ön plana çıkartır. Heavy metal vokali ön plana çıkartarak aradaki gitarları da tabii. Vokalin ara sesleri olarak kullanır. Aynen. Yani aralarındaki fark budur. Cazla hiçbir alakası yoktur. Progresif metal zaten bir deneme yaptı sonra ondan çok uzaklaştılar. Psychedelic yapıya daha çok yaklaştılar. Doğrusu. İşte hani ne bileyim ilginç ortada denemeler. Ortada böyle dönüyor olay. Yani bir arayış bir şey. İşte bizim var. Dediğim gibi yıllardır konuştuğumuz şey. Ama bu müzikten çıkmayacak. Onu biliyoruz biz. Yok hayır. Yani hayır. Heavy yani metalden, hard rock'tan, rock'tan. Elektronikten mi çıkacak? Elektronikten de çıkmayacak. O da artık şeyini... Yani çıkma eğilim vardı tekno, ama kaybettiler. Hani, evet, o tekno çünkü şey. Melodiden uzaklaşınca evet. Yapıdan uzaklaştılar, geçmişten uzaklaştılar. O zaman da ya, yürümedi. Evet, geçmişten kaybettin mi geçmişini? Zaten gelecekle ilgili bir hayal ve şey üretemiyorsun doğal olarak. Yolunu hani, da bulamıyorsun. Her şey için yani tarihte de, insanlıkta da, müzikte de hep aynı. Araba yaparken bile aynı yani. Geçmişin yoksa arabayı iyi yapamazsın. Yapamazsın. O yüzden Almanlar daha iyi yapıyor zaten. Adamlar başından beri. Şimdi Snakeskin Angels'a dönersek dediğin gibi ben bu adamları Danzig'in ilk iki albümündeki şeyine benzettim. Hani Danzig de heavy metaldir ya evet. Ama bir punk etkisi de vardır. İşte o Misfits'ten gelen. Yani bu Snakeskin Angels'ı dinliyorsak bu arkadaşları bir kere de bu bana göre değil deyip atmamak gerek. Evet. Yani üzerine birkaç kere gitmek gerek. Zaten ikinci dönüşleri onların da. 2010 yılında demo çıkarmışlar. İşte o demoyu tekrar toparlamışlar evet. Şarkıları. EP çıkarmışlar. Evet. Şimdi albümü hele şükür çıkarmış. Yani hem demoda hem de EP'deki şarkıları toparlayıp bir tam albüm yapmışlar. Yani işte hani Black Sabbath'ın yolunu açtığı daha sonra Coven diye bir grup vardı. Evet. O da Black Sabbath'la Coven işte daha sonra dedim ama aynı dönemdir bunlar. Hani o karanlık tarzı Snakeskin Angels da zaten İsveç'ten İskandinavya'dan bir grup olarak çok güzel icra etmiş. Evet dinleyelim. Dinleyelim. Follow the Snake to the Core albümünden By the Hammer of Beelzebub. Life in the Nile, think you're free from sin. Wear the collar as your shield against the weak you're in. You consume the flesh and the blood just to ease your mind. Blade, stare into prepare. Here comes the storm. A world in despair. Here comes the swarm. To pursue the nation of love and to grab the soul. Evet, Snakeskin Angels'la programımıza giriş yaptık. 201. Kalt'a programımıza benzettik tabii. Kalt'ı evet ve şey, Benzik. Kayıt da o döneme benziyor. Esas Kalt'a benzeyen grup şimdi geldi bence. Evet, evet. Scary Monster. Bu adamlar Amerikalı. Hemen hemen haklarında hiçbir şey bulamadım. Amerikalı olup hakkında evet, bir şey bulamadığımız. Yani çok yeniler Ömer bunlar. Yani ne kadar yeni olabilir? 2012'de kurulmuşlar ama yani bir internet bir, sayfası bir sayfan olsun, sayfan ya olsun. Ulan bir fotoğrafın olsun. Yani. Adamların isimlerini bulduk, bulmayı başardık. O da şey sayesinde oluyor. Yani böyle iz, bir iz var. Hani böyle bir tarafında isimler yazıyor, şarkı isimleri ve aynen, adamların aynen, isimleri o aynen izle. Ya ben grubu tam Kalt'a benzettim. Kalt'ın Sonic Temple Ceremony dönemi. Yani o en evet güzel dönemleri. Tabii vokal sleaze vokali. Aynen. Yani sleaze vokali ne kadar uyar diyeceksin Kalt'ı. Çok güzel uydurmuş. Amerikalılar Scary Monster o işi çok iyi becermiş bence. Zaten hani yani ya uyuyor ya uymuyor. Ya uymuyor yani, değil mi? Ya rahatsız ediyor yani, ya da çok iyi oluyor. Yani bir de lead break'lerdeki o melodik yapı falan yani evet, gerçekten. Evet, evet. Yani bu şey grup diyorsun, iyi ama. Ha değil mi? Yani vay be diyorsun yani adamlara bak evet, helal olsun. Evet. Bir de kendilerini tanıtabilseler. Yani ben bu grubu gerçekten Kalt'ın önünde, çünkü Kalt'ın yeni albümü çıktı. Kalt'ın önünde turneye çok güzel çıkarırım valla. Yani çok güzel açar bu ve bayağı da havaları olur bu adamların. Yani. Tabii sahnede bu kadar iyilerse. Ya şimdi yani Scary Monster'ın bu tarzı Amerika'da artık tutulmaya başladı deriz. Yani 2007'den beri bu tarza yakın grupların toplandığı festivaller başladı. İşte Rocklahoma, evet, Rocklahoma evet ile beraber. Şimdi artık bu tür grupların da arttığını biliyoruz. Ne bileyim işte ben bu Firefest'e gidiyorum İngiltere'de. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bu sene artık neredeyse işte 10. yılı müthiş line-up toplayacağız dediler. 3 günlük festivali ki geçen seneki festival bana göre, daha önceki gittiğime göre çok iyi değildi. Neyse bu 10. yılın festivalini çok müthiş bir line-up toplayamamalarına rağmen inan sold out. 1,5 ayda sold out oldu. Ve dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Ama çok Brezilya'dan küçük bir adam yer geliyor değil mi zaten? Zaten ufak ama Ömer başında bu adamlar satamıyorlardı. 10 evet yıl içinde 1,5 ayda tamamen 10 yıl uzun bir süre ama sell out bakma. Ha, bir festival için bir festival uzun. O kadar adamı toplayıp işte orada da şu oldu. Ben de ona geleceğim. Örneğin melodicrock.com bu Avustralyalı çocuk Andrew McNeice. Evet. O da Amerika'da örneğin yeni bir festival, Melodic Rock festivali yapmaya başladı. Yavaş yavaş bu tarz hani festivallerle vesaireyle Amerika'ya dönmeye başladı. Onun için bu Scary Monster tarzı grupların biz evet izini bulamıyoruz belki internette ama bu tarz gruplar da albüm yapıp hani biz de buradayız. Bu tarzı bir şekilde yaratmaya çalışıyoruz. Hatta biraz da kendi tarzımızı işin içine katmaya çalışıyoruz. İşte öbür yandan Kalt. Ya o kardeşim benim 6 yıl önce çıkardım çok iyi albümü küpür kütürü yediniz. Şimdi ben bir tane yeni albüm çıkardım. Bari ya, bu sefer. Bu şeye dönüştü işte yani artık müzik piyasasının CD'den ve albümden para kazanmaması sonucunda aynen festivallere, festivallere, konserlere. Mesela aynen Melodic Rock'taki yani kurucusu adam emin ol 80'lerde bu işi yapıyor olsaydı, internet olsaydı ve yapıyor olsaydı bir prodüktör olurdu. Büyük bir ihtimal. Albümler oluştururdu. Büyük bir ihtimal. Şimdi ne yapıyor? Festivaller düzenliyor. Festival. Çünkü para orada. albüm yaparak bir şey hatta prodüksiyon işine bile girmeye çalıştı, onu da sana söyleyeyim. Yani. Bir iki tane grup prodükte etti, haklısın. Yani. Doğru yani, ona geldi ama tabii ki o çok zayıf kalıyor. Bir iki tane grubun prodüksiyonunu yapabiliyor. O yüzden hani bu yüzden bu festivaller daha çoğaldı. Bir de biz çok kirlendik. Öyle mi diyorsun? Ara dönemde. Evet. Yani 90'dan sonra 2005'e kadarki olan dönemde. O böyle şey gibi diyorsun. Evet, duvarlara çarpacağına. Duvarlara çarpmadık mı? Albüm bulacağız, iyi şeyler dinleyeceğiz diye. Şey gibi, pinball gibiydik. O arada da işte doğal olarak şimdi o yeni yeni gruplar tekrar melodik rock, melodik metal grupları ortaya çıkıyor. Ve onları da dinleyecek insanlar aslında duvarlara çarpmaktan kurtulup. Doğru. Artık sahnede dinlemeye başlıyorlar ve paralandılar zaten genç olan dediğin kesimde. Dediğin gibi şey de yani artık tüketici de müzik tüketicisi de çeşit bulabiliyor. Aynen. Ve çeşitle aynen. Beraber yani CD saldırmıyorlar. Ha yaşa. Yani eski 80'lerdeki gibi hula şey konser var işte Judas'ın konseri var gidelim yığılalım. İki gün önceden yatalım. Aynen, hiç umurunda aynen, değil. Aynen, gidiyor aynen. Yarım saat önceden. Aynen, giriyor içeri. Aynen, çok doğru. Çok İçkisini doğru. Alıyor. O çıkıyor. Hatta festivaller... laf bile söylüyor. Bu sene çalamadılar. Geçen sene daha iyilerdi deyip. Çünkü çok elit oldu artık. Evet. Download Festival, şu festival, bu festival böyle bir sürü insan toplanıyor orada ama orada da ben onu şeyde görmüştüm. Almanya'da yani, görmüştüm. Şöyle müzik düşün, ana amaç değil. Vostok'u bu dönem yapsan tutar mı? Hayır. İnsanlar hayır, çimenlerde hiç sürünecekler, yok. Tuvaletler yok. Yapmaya çalıştılar olmadı. Olur abi, mu? Yok, İnsan abi, artık o mentalite iyice, yok. Yani kıçı rahat alışmış yani şimdi. Onu o, çamurda şey yapmaz yani diyorsun. O devir bitti artık. Bitti. İnsanlar tamamen hani müziği bir eğlence, bir sinema gibi, bir şey gibi. Tüketim ürünü ya. Tüketim ürünü haline dönüştürdüler. Yani konserler de dediğin gibi öyle oldu. Eyvah. Biz şey yapalım. Gerçekten coştuk gidiyoruz. 201. program 201. iki parçayla kapatacağız bu gidişle. Scary Monster'ın Rock'n'Roll albümünden Franklin and Ninth'ı dinliyoruz. Welcome. şimdiki şarkı Ömer'in tarzı. Evet, evet, evet. Herhalde sen bu gruba şey yaptın. Ya yani çünkü sen bunu seviyorsun abi. Bu tür böyle karanlık şarkılar, hatta senin kendi bestelerinde de böyle hani karanlık öğeler bulunur bazen bana attığın gitar evet. melodilerinde. Ki karanlığı o kadar sevmesem hani, de. Yok yok hayır. Yani karanlığı sevip sevmedi de yani içinden gelen evet. Müzik tarzı genelde budur. Böyle şarkı başındaki dur kalklar vesaireler tam senin hoşuna giden tarz gibi geldi bana. Tabii gitar solodaki melodik yapı da evet. bayağı iyi. Ben beğendim bu arkadaşları. İsveç'in Lommi'den söz ediyorum. Yani İskandinav ülkelerinden ve Almanya'dan bu tarz müzik her zaman çıkar ve popülerdir. Aynen. İşte şimdi artık sınırları da aşıp Amerika'ya vesaireye de çünkü atıyor. Amerikan müziği yapıyorlar artık. Aynen. Black yani, Label Society evet, evet. değil mi? Alison Chains'in eski dönemi. Aynen. Yani baştaki aynen, o dört aynen, dönemi. Aynen. İşte Down biraz işte şey yaptı. Pantera'dan sonra Filanselmo bu tarza biraz girdi. Yani Amerika'da da işte tutulmaya başladı bu tarz. Yani şeyde falan konserler veriyorlar. Ben New York'a gittiğimde işte o tiyatr var. Şeyin Times Square'ın orada. Radio Music Hall değil mi? Yani bir tiyatro var. Orada black metal, death metal işte. Ne diyorsun? Yani heavy metal ve İsveçli, Norveçli gruplar. Çatır gittiğim çalıyor dönemde diyorsun. Çalıyorlardı. Çalıyorlar. Yani New York'ta bile çalıyorsan abi, zaten, güneyde çalarsın tabii, zaten. Tabii. Yani, Finlandiya'da, hani, Finlandiya'dan konuştuğumuz Serengül. Evet. Onun Öztürk Serengil'in oğlu evet. Çocukcağızın adını unuttum. Cengizhan Serengil. Bu arada selam yolluyoruz ona da. Onun grubundaki gitaristlerin black metal grupları Amerika'yı turladı. Aynen. Yani aynen. Onun için dönüyor Avrupa'dan özellikle İskandinavya'dan gruplar. Davet Amerika'da ediyorlar. Talep. Davet tabii, ediyorlar. Tabii abi talep var. Yani. Talep var talep olunca. Lommi'ye gelirsek Lommi zaten Tony Iommi meğersem Iommi değil de Lommi derlermiş. Evet evet. Oraya bir gönderme var zaten. Sanki, yani sanki. Grubu bulana kadar canım çıkmadı değil hani. Tony Iommi'ye gidiyor çünkü ne değil arasak. Değil mi? Lommi'den. Ben Rhythm Section'u çok beğendim. Bir de solist Jens Floren de çok hoşuma gitti. Ya bunlar böyle çatır çatır. Hatta biraz Motorhead'i de duymadım değil. De değil mi? Yani doğru. Motorhead'in hani hafif punk rock'ımsı. Ama İsveçli grupların çok punk ve Norveçli hani Kuzey gruplarının çok punk esintileri duymuş muydun? Hayır. Bu noktaya kadar. Hayır. Yani bunlar yeni. Evet. Yeni şey yapmaya başladılar. Başladılar. Biraz geç kaldılar. Tabii yani 30-40 sene kadar. Aynen. Sleazy vesaireyi çok şey iyi kullandılar. Mesela biz Türkiye'de çok iyi punk grupları vardı hani evet. baktığımızda. Evet evet. Yani 20 evet, senedir evet, 30 evet, senedir evet, var evet, hani. Evet. Bizim hatta o punk ve türevinden en iyi gruplarımız çıktı. Evet evet aynen. Biz çok müthiş heavy metal grubu çıkarmadık. Çok müthiş hard rock grubu çıkarmadık. Ama çok iyi punk grupları çıkardık. Punk gruplarımız iyiydi. Yani evet. Veyahut da şöyle söyleyeyim. Eyvah açıldı gene önümüz. Yarım saate gideceğiz. İki şarkıda yarım saat. Yani yani 70'lerde çıkan onların abileri de acayip psychedelic takıldıklarından. Evet evet. Punk rock'a çok daha yatkındı Türk müzik grupları. Aynen. Bir de siyasi ortamda bizim yaşa, punk rock'a çok bir de onu iyi. Diyeceğim. Aynen. Bir de işin içine o siyasi kafa da hani siyasi kafa herhalde değil o dönem, siyasete yatkın kafa yani gelince. Yani İngilizlerin 60'larda 70'lerde yaşadığı o bunalım dönemini biz 80'lerde yaşadık. Hı-hı. O yüzden de çok kısa geçişle biz o müziğe yaşa. Şey yapabildik. Yani 80'lerde bir de o dönemdeki artık baskılar, yönetim yönetim tarzı baskın devlet. Ya tabii alt kültür olmak çok zordu zor. Bizim açımızdan. Zor. Yani ben zor. Çok iyi hatırlıyorum. Hani o dönemi yaşadık. Sen ne diyorsun? Yani hani oturup da bir tane konser düzenleyeceğin zaman kaç yerden izin almaya çalışırdın? Adamlar yerden izin almayı bırak. Yolda yürümekle bile neler yaşadık. Hayır yok ben biz. Müzik tarafını diyorum. Yoksa yolda yürümek. Yani. Dediğin gibi. Neyse oralara girmeyelim ama yani biraz zor bir dönemde. Biraz marjinal görünüyorsan zaten zaten tabii. Hayat senin için Türkiye'de bayağı zordu zor, 80'lerde. Zor. Efendim de nasıl? Öyle, bir de şey sen adını söyle sivri de bir adamsan, altta da kalmamayı seviyorsan, alttan da almıyorsan bayağı zorlanıyordun. İyi hatırlarım ben Boğaziçi gibi bir üniversitede sivrilmeyi başarmıştım. Evet. Ki oradaki... Sonra alaşağı mı ettiler? Hayır işte olay o oldu zaten. Kimin alaşağı oldu? Daha sonra şu anda Boğaziçi'ne gidip görsün. Herkes kim alaşağı oldu? Neyse ayrı marjinaller Boğaziçi'ne sahip çıktı şu anda. Evet, Lommi'nin Life in Sepia. Evet. Last Waltz'ta şarkı. Bak ne güzel kestim. Değil evet mi? Evet. Şeyimizi. Direkt kapattın ya. Ama Boğaziçi'nden konuşuruz sonra. Boğaziçi ilginç bir yer oldu. Onu istediğin kadar konuşalım. İyi, evet. Tamam. Lommi'yi dinliyoruz. Evet. Evet, Lommi'den Gümbür Gümbür Life in Sepia albümü ve gerçekten sıkılar esas bir gümbür daha geldi. Amerikalı Cold Steel. Bu adamlar 86'lılar. 86 ve 20 yıl sonra bir albümle, bir EP ile American Idol'la gelmişler. Ya bu grupta müthiş bir davul var. Aynen. Yani bu grubun davulu beni dağıttı. Yani gerçekten hem aksak ritimleri hem twin düz crossları, yani şeyleri çok iyi tutuyor. Yani altı çok iyi tutuyor. Allah her heavy metal, her thrash metal yapan gruba böyle davulcular ihsan nasip etsin. Nasip eylesin. Yani aynen yani. Birazdan doğa okumaya başlayacağız. Hayır yani ben burada bir yolluyorum artık. Bizi duyuyorsa bir tane de bizim kucağımıza atarsa çok sevinirim. Cold Steel gerçekten yaptığı işi iyi yapıyor. Bu iyi American Trash ama Metal. Ama bunlar tabii şey olmuşlar. 89'da davulcuları araba kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmiş. Zaten ondan sonra da bir iki albüm çıkarabilmişler. Session davulcusuyla çalışmışlar o dönemde. Herhalde oradan bir toparlayamadılar onlar grubu. Yani zor. Bir de Ömer o dönem bir de grubun tabii, yani. O dönem dağıldı yani. Bütün bu tarzı yapanlar dağıldı. Evet, i̇şte bir işte o Megadeth, Metallica ayakta kaldı. İşte Annihilator, Testament, Anthrax falan. Bunlar bayağı zor dönemler geçirdiler. Aynen. İşte bunlar da dağılanlar. Çok sağda kulüplerde çaldılar herifler yani. Cold Steel de onlardan biri olmaya çalışmış ama yani olmuyor. Olmaz. Olmuyor abi. Vokalleri beğendiğimi yazmışım. Yani tabii biraz brutale kaçıyorlar ama arada o şeyi çok güzel yakalıyor. İşte bu Countdown to Extinction, Megadeth'in o... Evet. O sesi hala bulamıyorum ben Dave Mustaine'de yok, değil yok. Mi? Yok, öyle yani, bir melodik yap. Ama o gitaristi kaybettikten sonra Martin'i çok zor değil mi onu yakalamak? Yani ne bileyim ben, o zaman geri alsın kardeşim, adam ölmüş değil, şey değil. Yani Martin de artık bir şey yapmıyor yani. Martin Friedman'ın mı? Evet. Martin Friedman yani gerçekten o herhalde eğer... Şimdi herif vokalin altına öyle bir arpejle yazmış ki... Abi o zaman alsın değil. Marty Friedman'ı tekrar alsın. Ya alsın tamam, kardeşim. Tamam, kampanya başlatalım. Vallahi yani eğer yani bu kadar basitse, çünkü ben yani o Countdown to Extinction dönemindeki hem vokalleri evet, hem gitarları evet, çok evet, beğenirim. Evet, inanılmaz. İşte bu adamlar biraz orayı hatırlattılar bana. Yani ama işte o batı yakası müziği zaten. Şimdi Amerika'ya baktığımızda. Tabii Bay Area derler evet, yani. Evet, aynen. Körfez aynen, şeyi. Aynen. Yani Los Angeles. İşte bunlar da New Yorklu oldukları için hani o yüzden hani onu bunlar çok ilginç New Yorklular evet. Yani New Yorklu olarak gerçekten doğu kıyısından böyle bir şeyin çıkması da çok garibime gitti. New York pek bu tarzın değil. Baskın olduğu bir şey değildir. Ama daha... böyle ilginç grupları çıkartabiliyor melodik yapısı evet, farklı. İşte bir Sonic Youth fırladı gitti New York'tan ama bak bu adamlar 90'ların başında bir de talihsiz de bir şey olunca, gelişme olunca. Ama Sonic Youth'un tabii altyapısı tabii, punk'tan geldiği için onun kitle sadık yani. Aynen, şimdi bir metalci kitlesi aynen, gibi aynen, değil. Aynen, yok, biz yok, metalciler öyle. Sadık deriz ama bir punk kitlesine kıyaslanamaz yani. Hala. Onlar hala dediğin evet, gibi evet, yaşam aynen. Tarzlarıyla ve şeyleriyle de yani ayırıyorlar. Evet, metalciye parayı verince dağılıyor diyorsun. Evet, anında. Şey yani gülme vallahi öyle. Yani şey gibi söyledin. Şaka gibi söyledin ama yani bu söylediğin çok doğru. Yok tabii canım. Yani, biz yani ben hepsinde. Ne metalciler bilir. Dağılmış. Dağılmış yani. diyorsun. İşte Cold Steel'de şu anda bir geri dönüş çabasında. Ben çok beğendim. Yani evet, ben de gerçekten çok beğendim. Bu programa iyi uyan bir. İyi geri dönüş yaptılar. Ya bu Bitalim'in Airways diye ilginç bir Norveçli stoner grup var. Onu bunu çalalım. Çalmak adına evet. Ben şu anda sesimi kesiyorum. Hadi İki bakalım. Tane daha grup çalıp da Bitalim'in Airways'de size dinletmek yani parçalar istiyorum. Parçalar arasında sana okuma diye burada yalvarıyorum. Okuyunca daha çok konuşuyorsun. Bilgi topluyor. Hani konuşalım diye ama ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kadar uzayınca iş okuduklarımı söylemek. Evet. Neyse. Bir EP çıkardılar American Idol diye, parçalarını da aynı EP'den. Cold Steel. I'm not afraid, afraid of no other. suffer much for its sake. We know they will endure evils long and patiently before they would ever think of exchanging it for another. Not standing all this. If the laws be continually despised and disregarded, if their rights to be secure in their persons and property, I held by no better tenure than the caprice of a mob. The alienation of their affections from the government is the natural consequence. And to that, sooner or later, it must come. Here then is one point at which danger may be expected. The question recurs, how shall we fortify against it? The answer is simple. Swear by the law. Evet. Evet, davulcu budur arkadaşlar. Yani. Ya gerçekten bu davulcuyu çok beğendim. Tutsunlar. Bırakmasınlar. Bize de göndersin. Yani bir önceki davulcuyu kaybetmişler. Çok kötü ama iyisini bulmuşlar. Evet. 20 yıl sonra hak ediyor bu grup. Makine gibi çalıyor. Cold Steel'den sonra da Rhyme. Rhyme de İtalya'dan. Valla bu adamlarda da vokal çok hoşuma gitti. Lane Staley'nin, ama İtalyanların zaten gitaristleri ve vokalistleri aynen, zaten. Aynen, çok iyidir. Yani basçıları ve davulcuları çok standart çalıyor. Hani değil bir önceki grup gibi değil. Hani böyle atraksiyonlar yapmıyorlar ama vokalistleri abi, hele solo gitaristleri var. Değil mi? Harika adamlar, yani. Yani dikkat zaten o çekiyor, bu iki adam çekiyor. Bu tarz alternatif metal diyeceğiz buna herhalde. Evet, evet. Amerika'da da çok tutuluyor. Bu adamlar kesinlikle turlayacaklardı zaten. İkinci albümleri The Seed and the Sewage. Bunlar bak Avrupa'da, tamam turlayacaklar dedim, bak şimdi hızlı turlamışlar. Tabii canım. Rocklahoma 2011'de çalmışlar. Papa Roach ve Misfits de turlamışlar. Yani Amerikalılarla da turluyorlar adamlar. Zaten bir Amerikalı'ya yakaladın mı Amerikalı'yı, bırakma. Aynen dediğin gibi ondan sonra da ama metalci ne yazık ki şey yapıyor, bozuyor. Matteo Magni gitaristlerin adı. Vallahi bu adamda hem Slash hem Zakk Wylde'yi duydum ben. Evet, müthiş bir şey. Çok ilginç. Çok hatta iyiler. Yani ikisi birbirinden farklı gibi görünse de mesela Gibson'ın bir şeyinde çalmışlardı. 100. yılında mı hatırlamıyorum ama. Aynı sahnede birlikte çalıyorlar. Ne güzeller değil mi? Böyle? Yani aynı şeyi çalıyorlar. Hani yani sound ve şey farklı, çalım teknikleri. Ama benzer kompozisyonlar etrafında döndükleri için. O yüzden ben iki gitaristi de birbirine çok yakıştırırım. Hatta iki gitaristli bir grup kursalar, o iki gitarist olsa. Abi, ne diyeyim yani? Çok mu şey istedim acaba? Bir de çok yakın arkadaşlar onlar. Bak şöyle çok iddialı konuşuyorum. Slash'la Zakk Wylde bir grup kurar. Hadi arkadaşlar, ki biz 3-4 yerde şarkı çalıyoruz. Thrash metal geçmişi var biliyorsun. Tabii. Yani tabii, Zakk Wylde da sert yapıya sahip. Hani sert. Hayır, bir de Zakk Wylde'nin bir de şey. Bir de blues geçmişi de çok iyidir. Blues'u da, blues'a da ama çok yaptın. Ama blues dinlemek istemem onlardan. Böyle heavy metal baskın, yani gümbür gümbür. Sert Guns N' Roses yapsınlar. Değil mi? Zakk Wylde da çok iyi becerir o işi. İki solo gitarist döver mi birbirini acaba? Yok hayır, bence hiç olmaz. Valla çok güzel de birbirlerinin üzerine otururlar. O zaman mail atalım onlara. Ayıp kardeşim, niye yaptın? Ya bir proje yapın. Bir albüm çıkarın. Bir de 5-6 yeri turlayın. Yani. Biz gelelim sizi seyredelim. Merakımız gitsin ya. Ay nereye neyse, gittik ya. Rhyme'dan İtalya'dan gittik, ne hayaller kurduk. İşte sağ olsun gitarist Matteo Magni bize bu hayali de kurdurdu. Evet. Yani bu grupta Alter Bridge, Foo Fighters, Papa Roach. Yazmışım ben Soundgarden, Alice in Chains bile duymuşum vokal nedeniyle. Dediğin gibi işlerini çok iyi yapıyorlar. İyi gitarist ve iyi solistin altında da iyi bir rhythm section'la. Rhyme iyi bir grup. Bu adamlar yollarına devam edecekler. Kesinlikle eminim. Bundan birkaç tane daha buna benzer müzikten albüm çıkarırlar. Dağılmazlarsa uzun soluklu olur ama. Dağılacaklarını zannetmiyorum. İtalyan grupları ben kolay kolay dağılmıyorlar. Ben de öyle. Bu adamlar hayatlarını bir şekilde döndürüyorlar. Evet, bir de birlikte çalıyorlar yani. Aynen. Çok birbirlerinden ayrılmıyorlar. Bir de ayrı projeleri de oluyor, şeyleri de oluyor ama dönüyorlar dediğin gibi stüdyoya girip ya benim şarkılarım şunlar, bir bağla abi sen de şunu al. Sadıklar gruplarına. Aynen. Yani Rhyme o açıdan bence yoluna devam edecektir. The Sea'den The Sewage'dan da Blind Dog'u seçtik. Evet, evet. Güzel parça. Çok güzel parça. Bir sonraki Taliban Airways'e güzel bir altyapı hazırlayacak. Can you feel? Evet. Evet, rhyme. Yani... Ne dedin Ömer? Melodik Southern Grunge Stoner öyle. Biz buna melodik heavy metal diyelim geçsin yani. Yani elimizde test tüpleri biraz ondan biraz bundan şeklinde İsviçreli bilim adamları. Evet, sırada Norveç'ten daha stoner ağırlıklı bir grup Taliban Airways. Evet, Taliban, bunlar... Taliban Hava Yolları. Aynen. Yani adamlar gerçekten bu adı başlarda aralarına toplandıklarında Taliban Airways diye birbirleriyle dalga geçiyorlarmış. Daha sonra grubun adını koymaya gelince ad bulamamışlar. Ya bizim böyle bir fikrimiz var deyip bu adı tutmuşlar. Bir kere bu grup... Çok iyi bir grup. Çok iyi bir grup yani. İnanılmaz, bu adamlar işlerini iyi yapıyorlar. Bir de ikinci albümleri galiba. Evet, ikinci albümleri, haklısın. Bir 2004'te EP'leri var. Ondan evet. Sonra 2007'de Blues for the Almighty'yi çıkarmışlar. Ondan sonra 2012'de bu albümün öncüsü EP var, Out of Bounds. Daha sonra o şarkıların üstüne yeni şarkılar ekleyerek With Further Ado'yu çıkarmışlar. Adamla yani solistleriyle solistleri Captain Speaking. Aman Allah. Takma istiyorum. Tabii canım yani. Captain Speaking çünkü Airways ya hani yani. This is your Captain Speaking diye girer ya bizim şey, onun için pilot havalı bir ad Captain Speaking'miş. Ben buna neden dikkatimi çekmemiş aman Allah'ım ya, güldüm şimdi. Ama grubun komple ismi şey zaten. Fall diyorsun. Yani. İşte onunla bir röportajı, Captain Speaking'le bir röportajı şey yaptım, buldum. Şaka usulü başladı bu ad ve daha sonra bizim ünlü olmamızı sağladı. Fakat şimdi ayağımıza dolanıyor diyor. Çünkü iyi, büyük organizasyonlarda adımız, yaptığımız müziğin, icra etmeye çalıştığımız ve söylemeye çalıştığımız şeyin önüne geçmeye başladı. Aynen. Biz müzisyeniz, bizim işimiz politika değil. Ulan madem politika değil, Taliban Airways yani abi böyle bir şey de verme yani grubuna, ama anladığım kadarıyla bir espri şeklinde başlayan isim şu anda adamların ayaklarına dolaşıyor ki. Gerçi bu grup... Norveçlilerde böyle şey olmaz da büyük ihtimalle İngiltere'ye oraya buraya gidemiyorlardır. Büyük bir, haklı olabilirsin. Tahmin ediyorum. Yani işte bir Tromso'da bir bunların Kasım'da konserleri. Zaten oralılar. Baya evet, Tromso'lular. Çok da zengin bir şehir Tromso. Evet, evet. Oradaki konser baya olay yaratmış. Çok iyilermiş. Çok ondan iyiler. Sonra birkaç yere davet edilmişler. Ben canlı edilmişler. Videolarını da izledim. Çok iyiler. Gerçekten iyiler yani mi? Yani albüm de çok iyi. Canlıda da çok iyiler. Çok eğlendiriyorlar. Zaten böyle bir punk, böyle bir hani stoner, böyle sert ve sahneyi etkileyici, hani seyirciyi tutan bir havaları var. O yüzden hani yani grubun ismi de aslında çok iyi. Bence ya değil mi? Yani esprisi de güzel. Evet, espri de çok iyi. Yani gerçekten yani gönderme kendisi... de gönderme kardeşim sonuçta bir işte şey yapıyor. Yani işte, metal grubu da gönderme yapmayıp Amerika, da ne yapacak? Amerika o hale getirdi ki dünyayı. Taliban dediğin anda böyle yani Google'da arama çıkmıyordur. Yasaklı kelime. Aynen. Yani doğru söylüyorsun. Şeye dönüştük. Yani korku ki Taliban bir bölge aslında baktığımızda. Tabii dediğin gibi, dediğin gibi. Yani illa bir terörizm şeyini de destekliyor olması işte gerekmiyor yani. İşte Danko Jones'u açmışlar. Güzel bir konser olurdu. Taliban Airways'in açtığı Danko Jones konseri. Evet. Norveç'te Wishcraft'ı da açmışlar. Wishcraft'ı tanımıyorum ama Danko Jones'u açmaları çok hoş. Zaten benzer çok da yapıları da çok var. Da uyuyorlar. With Further Ado'dan Children of a Nation'ı çalıyoruz. Evet. Zamanımız kalacak mı? Hel Kelker'a, Arjantinli gruba. Valla kalmayacak. Kalmıyor herhalde. Veda edelim. O zaman. Zaten 6 taneyi bulmamız bile bence bugün. Yok, hızlandık zaten. Evet. Sonlarda evet. Taliban Airways çalacağız sevdasıyla. Diye. Evet. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Taliban Airways'den With Further Ado albümünden Children of a Nation parçalarının adı. İyi geceler.